4 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het CDA twijfelt over de kwaliteit van het planbureau voor de leefomgeving, dat berekeningen maakt voor het kabinet. De cijfers van het planbureau waren gisteren middelpunt van discussie, omdat voor het berekenen van de energiekosten oude gegevens waren gebruikt. Die gegevens worden nu ook gebruikt voor het doorrekenen van de plannen uit het klimaatakkoord. Het planbureau zegt dat dat geen probleem is, omdat het klimaatakkoord gaat over de periode tot 2030... en dan is oud maar relatief, zegt een woordvoerder over de cijfers. Opnieuw is een parlementariër van de Britse Labour-partij opgestapt. Het gaat om Joan Ryan. Ze vertrekt uit onvrede over de koers van leider Jeremy Corbyn. Ryan is het 8e partijlid in 2 dagen dat zich terugtrekt. De 8 nemen het Corbyn kwalijk hoe hij binnen de partij is omgegaan met antisemitisme. In Maasdijk in het Westland mag toch een tweede Polenhotel komen. Het heeft de gemeenteraad besloten. Het college was erop tegen, omdat Maasdijk dan te veel zou worden belast. Een meerderheid van de raad stemde in met het hotel voor 250 arbeidsmigranten, omdat bedrijven staan te springen om personeel. Zo'n 150 inwoners van Maasdijk waren gisteravond naar het gemeentehuis gegaan om te protesteren tegen de komst van het tweede Polenhotel. De man die vorig jaar in een Amsterdams restaurant een bezoeker doodschoot, wordt ervan verdacht dat hij daarna ook een moord in Boedapest en een in Belgrado heeft gepleegd. Dat heeft de politie gezegd in opsporing verzocht. De 38-jarige verdachte schoot in juli in de Beethovenstraat een man door zijn hoofd. De verdachte is goed te zien op beelden van camera's in de buurt. Ook in Boedapest en Belgrado deed hij geen moeite zijn identiteit te verbergen. Het weer. Het is wisselend bewolkt bij een temperatuur van 4 tot 6 graden. Overdag op de meeste plaatsen droog, met nu en dan zon. In het noorden kan wat regen vallen. Het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VNN VARA. Goedemorgen, we beginnen vandaag weer met frisse moed aan een nieuwe woensdag. De extra vroege ochtendshow. Het is 4 uur geweest. Met Murat Edouakili. Welkom bij Gaan. Het is tijd voor een gloednieuwe editie van de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. De komende 2 uur kun je weer meepraten over verschillende interessante onderwerpen. En dat doe je via 0800-1121. Iedereen is welkom op 0800-1121. Straks gaan we het hebben over online daten. Wat zijn jouw ervaringen met deze vorm van een partner vinden? Of lijkt het jou juist helemaal niets om zo aan een vriend of vriendin te komen? Laat het me vooral weten, maar nu gaan we het eerst hebben over misleidende productnamen. Optimel zit in de problemen. De naam Optimel Vanillevla is volgens de reclamecodecommissie misleidend en in strijd met de wet. Dit omdat er geen echte vanille in het product zit. Uitspraken van de reclamecodecommissie zijn niet bindend. Fabrikant Friesland Campina wordt door de uitspraak alleen aanbevolen niet meer op deze manier reclame te maken. Officieel zou de benaming voor het product Vla met vanillesmaak moeten zijn. Hoe werkt die reclamecodecommissie eigenlijk? Ze leggen het uit op hun website. Heel soms kan het gebeuren dat je een reclameuiting tegenkomt die je stoort of, erger nog, misleidt of die je in strijd acht met de regels. Wat kan je dan doen? Natuurlijk kan je de afzender van de reclameuiting zelf benaderen. Maar je kunt ook een klacht indienen bij de reclamecodecommissie. Deze commissie neemt serieuze klachten over reclame in behandeling en doet vervolgens uitspraak, waaraan het overgrote deel van de adverteerders, meer dan 96%, zich ook houdt en iets mee doet. Ja, goed hè, dat je wordt beschermd door deze mensen. We worden flink misleid in de supermarkt. Foodwatch strijdt daar al jaren tegen. Ilse Griek van de Voedselwaakhond. Hoe laten wij ons misleiden in die supermarkten? Wat mensen doen is, die gaan dus winkelen en die maken gebruik van een soort van shortcut om die keuzes makkelijker te maken. Dus je loopt door de supermarkt en je ziet verpakkingen vol met claims als bron van vitamine C of rijk aan vezels. En dan denk je, oh, dat is dus het gezonde product. Dat kan ik het beste kopen. En dat is dus vaak niet zo. Dus de producten die het hardste schreeuwen zijn vaak degene die je juist als je gezond bezig wil zijn niet moet kiezen. En waarom willen de fabrikanten juist dat wij deze ongezonde dingen kopen? Er valt veel meer te verdienen aan een fles ketchup dan aan tomaten aan koekjes en ijs dan aan appels en peren. Dus het belang om de consument gezonder te laten eten vanuit winstperspectief is dat er niet. En dat zie je ook, dat die zelfreguleringsinitiatieven waar de overheid op aanzet, dat die dus steeds niet werken. Optimaal vanillevla mag zich dus eigenlijk niet zo noemen. Maar er zijn ongetwijfeld nog meer producten die misleidend zijn. We zijn op zoek naar deze producten. Door welk product voel jij je misleid? Laat het me weten via 0800-1121, dus 0800-1121... of app me via de NPO Radio 1-app. Zometeen. Ben benieuwd wat er binnenkomt. Voor het eerst in mijn leven kan ik iemand alles geven. Ik voel me veiliger bij je. Jij heeft alles wat ik zoek. Ik hou hem extra dicht bij me. Want al die meiden die kijken, maar hij geeft me geen twijfel. Wat ik met hem wil, begrijp jij niet. Verspil je tijd niet langer, alsjeblieft. Jij bent in de war, hij hoort bij mij. Dat is niet wat hij zei tegen mij. Hij is van mij. Hij zegt dat ik alles voor hem ben. Dat ik hem het allerbeste ken. Dat hij aan me denkt op dat moment. Hij is van mij. Het maakt niet uit wat je van mij dacht. Meisje, weet je niet dat hij op mij wacht. Ik doe hem het beste elke nacht. Hij is van mij. Hij is het voor mij. Geen ander heeft het. Hoe hij mij voelt, kan niemand beter. Mij niet hallo mama, wat betekent dit dan allemaal? Ik vind het moeilijk om te zeggen hoe ik voel. Dat er niks anders is wat ik mis. Kan beschermen, dat is wat ik doe. Courtois op die bitch, ik mis niks. Ik hou van make-up, seks, maar dit gaat te ver. We don't need to go there. You don't wanna go there. Hij is van mij, oh. Niet van jou, maar van mij. Cross Amsterdam, Manen Tabita, hij is van mij. Misleidende producten, zoals vanillevla, waar dan eigenlijk geen vanille in zit. André die heeft ook wel eens te maken gehad met een misleidend product. Hij heeft het over vers geraapte eieren in de app van de Lidl. Ja, als ze al geraapt zijn, letterlijk, dan zijn ze vast wel vers geraapt. Maar wat betekent dat inhoudelijk? Dat je ze ook vers in handen hebt? Misleiding dus, al dus André. Kiki, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben net wakker en dus ik kraak nog een beetje. Ja. Ik ben heel blij dat je dit onder de aandacht brengt. Ja. Het onderwerp wat ik aan de aandacht wil brengen is een dodelijk product. Niet en misleidend, maar dodelijk? Ja, dodelijk. Ik moet het een klein beetje uitleggen. Graag. Als er brand is in een ruimte waarin publiek is, dus een openbare ruimte, weet je wel, een filmzaal bijvoorbeeld, dan moet je daar binnen een minuut uit zijn. Volgens de wet, volgens bouwbesluit. Nu is er een product in de handel en die toetst op 1,5 minuut. En dat is de NEN-norm 6089 met de rekentool 6080. Ik probeer al jaren om die NEN-norm uit de handel te krijgen. En het lukt me niet. Oké, en dan moet ik even voor mezelf. Je hebt het over een NEN-norm. Ja. Wat is dat? Ja. Een NEN-norm is een norm die uitgegeven wordt door het Nederlands Normalisatie-instituut. Ja. En NEN-normen die worden opgesteld door een brancheorganisatie. Een club van mensen die daar belang bij hebben, bijvoorbeeld bouwers. En sommige normen worden in de wet opgenomen. Maar er zijn ook normen die die wet nooit halen. Nu is er dus een wettelijke norm die zegt je moet binnen een minuut uit een brandende ruimte zijn, omdat je binnen, je kunt met 30 seconden je mond dicht houden, daarna adem je in en stik je. Dus die NEN-norm van 1,5 minuut, die is gewoon strijdig met de wet. Ja, want dat moet gewoon 60 seconden zijn. Ja. En nou weet de minister dat die NEN-norm er is, want in het bouwbesluit zegt hij ja, die NEN-norm is ook goed, mits je de uitgangspunten en de norm van onze wet gebruikt. Maar dat doet die NEN-norm dus niet. Die heeft dus, dat is, er zijn dus economische doden. Snap je, als je dus 100 mensen in 1 minuut uit een ruimte wil hebben, of je hebt 150 mensen in 1,5 minuut, dan zijn er dus 50 doden. Ja, want je gaat nou nog in dat laatste halve minuut, hè, want daarom is die 6-seconden regel ingesteld. In dat laatste halve minuut overleef je het gewoon niet. Ja, en nu vroeger was er een aanroerrichtlijn die van 1,5 minuut uitging. Dat is dus te lang, omdat er steeds meer niet-natuurlijke materialen zijn waardoor je stikt. Vroeger kon je langer uit een brandende ruimte zijn, omdat het wol, dat brandt niet zo erg. En toen ook minder, maar die synthetische materialen geven heel snel hele akelige stof af. Dus je moet er gewoon zo snel mogelijk uit. Nu krijg je dus die norm niet uit de handel. Sterker zelfs, Brandweer Nederland zit in die foute NEN-norm. Die promoot dus die NEN-norm. Maar die klopt dus niet, want het moet gewoon een minuut zijn. Ja, en ik ben er nu al 9 jaar mee bezig. Eigenlijk 7 jaar, sinds 2011 ben ik al bezig om die foute NEN-norm uit de handel te krijgen. En het lukt mij niet. Kiki, bij wie klop je aan? Bij wie klop je aan? En wie zou er dan een reactie moeten geven? Oké, bij het NEN-instituut, bij de minister, ja. bij de burgemeester, bij de veiligheidsregio, bij de commissaris van de Koning, bij de landelijke pers, bij de lokale pers, bij de ambtenaren. Bij de gemeenteraad van Groningen. Overal ben ik bezig. Ik ben er bijna dagelijks mee bezig. Nou, ongelooflijk. Dus als mensen de NEN-norm ergens op zien staan, en wat is dan hoe het werkt? De NEN 6089 met de rekentool 6080. Gebruik hem niet. En nu is er een nieuwe norm ontwikkeld door een ingenieursbureau. En die heet de EFAC. En die flikt hetzelfde geintje. De EFAC, E-A-F-E. Dankjewel voor dit jaar. Heel graag gedaan. Dit is geen misleidend product inderdaad, maar precies wat je zegt, dit is een dodelijk product. Ja. En de politiek zou het op moeten pakken. De Tweede Kamer zou het op moeten pakken. Ja. Weg met die norm. Weg meteen. Dankjewel. Een hele fijne dag. Dankjewel. Doeg. Doeg. Misleidende producten. Ik hoor graag met welk product jij te maken hebt gehad in het leven. 0800-1121. Dus 0800-1121 of app me. En dat kan via de NPO Radio 1 app. Mevrouw van den Berg, goedemorgen. Goedemorgen. Dit gaat over een klein pakje sinaasappelsap die ik kocht. En er stond op 0% vet met dikke letters. En ik denk, nou, dat is vast goed en ik kocht het. En ik dronk het op en toen liet ik er iemand lezen hoeveel suiker zit er eigenlijk in. Bom vol suiker! Ja, ja, oké. Okay. Maar suiker is geen vet. Nee, dat is wel waar. Maar je wordt wel op het verkeerde been gezet. Want wat doet vet überhaupt in een pakje sinaasappelsap? Nee, wacht even hoor. Mevrouw van den Berg, wat stond er nou op de verpakking? 0% vet. 0% vet, met grote letters. Ja, maar er zit dan uiteindelijk suiker in. Ja. Ja, maar suiker is geen vet. Dus hoe misleidend is dat pakje dan? Ja, ik heb niet verstaan wat zei u. Suiker is geen vet. Ja, dat klopt. Dus hoe misleidend is dat pakje sinaasappelsap dan? Omdat ik, ik kan met mijn ogen niet lezen hoeveel suiker erin zit. En ik heb de assumptie gemaakt, 0% vet, dat is vast goed. Dat is natuurlijk niet waar en dat kan je dan wel niet slim vinden. Maar dat van die suikerklontjes stond in letters van een halve millimeter. Ah, oké. En volgens mij begrijp ik wat u bedoelt, mevrouw van den Berg. Je kan wel adverteren met dat er 0% vet in zit. Maar als er dan wel heel veel suiker in zit, dan is dat product bijzonder ongezond. Ja. Van welk merk was dit? Oh meneer, dat weet ik niet. Ja, want we willen juist de luisteraars dan een beetje beschermen tegen... Dat snap ik. Maar kijk, ik kocht het juist omdat ik dat zag. Mm-hmm. En dus vond dit een of ander bekend merk voor mij op. Maar hoe voorkomt u dan dat u de volgende keer niet dezelfde fout maakt als u nu niet weet welk merk dit is? Omdat ik gewoon weet dat 0% vet onzin is, want het gaat om suiker en niet om vet. Ja, ik lees hier trouwens in de app, ik heb hier een scherm voor me in de studio, mevrouw van den Berg, dat suiker, als dat in het lichaam terechtkomt, dan wordt dat opgeslagen als vet. Ja. Ja, ik krijg dat berichtje binnen van Tag Mokro. Ja. Dus, dan heeft u gelijk inderdaad. Als er 0% vet op staat, maar suikers worden omgezet in vet in het lichaam, dan is dit een zwaar misleidend product. Ja, dus ik kon het ook niet meer kopen. En ik heb dus, ik vind het nog, hoewel te laat, slim dat ik iemand heb laten lezen. Ja. Wat staat eigenlijk bij suiker? En nu doe ik dat wel vaker. En dan vraag ik aan zo'n jongeman of dame in de supermarkt, hoeveel vet zit erin? Want die kunnen dat wel zien. Ja. En dat doen ze graag. Dus wat dat betreft, aan de service ligt het niet. Nee. Nou, fijn. Mocht u nog op het merk komen, bel me dan alsjeblieft even terug. Oké, dat zal ik doen. Dankjewel, mevrouw van den Berg. Dag, meneer. Dag. Ja. We hebben het over misleidende producten. Weet jij de naam van zo'n misleidend product? En wat was er dan zo misleidend aan? Ik hoor dat graag van je op 0800-1121. Maar appen mag ook via de NPO Radio 1-app. Richard, goedemorgen. Hi, goedemorgen, Morad. Hey. Hey, wat dacht je van bijvoorbeeld auto's waarvan ze zeggen van, joh, hij loopt 1.30, ik blijf 1.15 zijn. Wat dacht je van e-bike, dat ze zeggen van, actieradius van 100 kilometer is met 60 kilometer. En net wat die mevrouw zegt van sinaasappelsap, daar had Joep van Dijk ooit een sketch over. Er zit altijd een pak 100% puur vlees en sap. Nou, dan weet je natuurlijk al van tevoren dat je misleid bent. Want ik bedoel, van het sap wat dan uit zo'n pak komt, dat is in de verste verte geen sinaasappelsap. Ik heb me altijd afgevraagd, als het dan zo puur is, hoe kan het dan tot 2025 houdbaar zijn. Ja, precies. En nog wat, ik bedoel, van wat zal er gisteren natuurlijk een debatje over de energierekening, maar ga ik nu totaal niet over beginnen, want dan krijgen we allemaal een zinloze discussie. Ja, en als jij bijvoorbeeld... Ja. Ja, dat is gewoon in crisis. Kijk, genaaid word je toch in het land, makkelijk zat. Ja, nee, deze naaiing is wel echt op een hele... Ik vind het te erg. We gaan dus tot €300 meer per jaar betalen, aan die energierekening. Ik heb het gekeken en Wiebes, die moet ze eigenlijk kapot gaan, want €300. We moeten het daar... Oké, dan is dit zeg maar niet het moment, maar ik vind dat we het daar wel een keer over moeten hebben. Want ik wil wel begrijpen waar nee, die... Ze moeten er niet over hebben, ze moeten er wat mee doen. Want Nederland, de pleuris gaat uitbreken. Nee, hoor. Richard, maar waar het mij om gaat is dat ik wil begrijpen waarom ik dan opeens zoveel meer betaal. Weet je wel, kost het dan echt zoveel meer om diezelfde energie op te wekken? Of zijn er meer huishoudens bijgekomen dit jaar? Waar ligt het aan? Bara, dat is heel simpel. Ik zeg altijd, als ze wat verzinnen met die elektrische auto, met die zonnepanelen, er valt een gat in de begroting als mensen iets zelfs gaan doen. Dan wordt het ergens anders. Moet het vandaag. Maar als het zo werkt, dan ga ik me nu alweer zitten ergeren hier. Geen zin in. Nee, we pakken even een ander moment voor dat. Nee, inderdaad. Maar, ja. Nou, maar neem van mij aan, Den Haag heeft altijd een x-bedrag nodig qua inkomsten. Het gat moet opgevuld worden. Nee, okay. Alleen dat, ja. dat zeggen die flikkers er niet bij. Maar, en ja. Als jij bijvoorbeeld een koelkast koopt, die zeggen ze altijd ook AA+. Maar heb jij echt wel eens gekeken met de tv, met de wasmachine, met de koelkast, of jouw energie daadwerkelijk minder kilowattuur gaat draaien? Ik heb daar nog nooit iemand over gehoord. Nee, ik ook niet. Nee, ja, hetzelfde geldt voor die wasmachines. Precies. Ja. Maar je begon over auto's. Hè, en als je dan een auto koopt, dan zeggen ze erbij van... nou ja, 1 op 30. Hè, dus dat is dan zijn verbruik. Maar dan blijkt hij in werkelijkheid 1 op 25, 1 op 20. Snap je? Dus je begrijpt helemaal niet waar die 1 op 30 vandaan komt. Nee. Maar ik begreep dat ze die auto's dan testen onder de meest... optimale omstandigheden, waardoor je uiteindelijk tot die resultaten komt. Ja, dat is altijd. Ik zeg altijd maar zo van de heuvel af en weet je mee. Ja, maar als dat het is, dan is dit misleidend op een hoog niveau. Maar wat denk je ook over misleiding? Want die dame had het net over een marge. Wat denk je hoe het in de bouw is met... joh, we gaan een iets andere cement gebruiken. Wat denk je met elektra? Wat neem je in plaats van 8 kwadraat, neem je 6 kwadraat? Ik bedoel van... wat denk je daarvan? Nee, daar weet ik niks van. Leg eens even uit. Nee, ik ook niet. Nee, ik ben chauffeur of vriend. Ik bedoel ook... ik wil eigenlijk wel graag een houtkacht. Je doet net een ander filtertje en je weet het allemaal wel. Een beetje zo denken, weet je wel. Ja. Ik bedoel, van, het is ook belachelijk dat tegenwoordig ook garages instorten... omdat ze net een tikkie andere, weet ik het wat, hebben gebruikt. Klopt. Ja, er wordt een risico genomen. Daar doen ze er honden geen brood van. Ik bedoel, kijk naar de paardenvlees. Wat verkocht werd als rundvlees of andersom, of weet ik het allemaal. Zo, we hebben echt met heel wat misleidende producten te maken gehad, hè, in het leven. Want dat paardenvleesschandaal was verschrikkelijk. Nee, oké, okay, ja, duidelijk verhaal. Richard, dankjewel voor deze, dat we weer even weten van... Altijd als jij belt, dan... tuurlijk, dankjewel. Ik hoor je snel weer. Hoi, hoi. Oké, hoi, hoi. Je luistert naar Gaande Extra Vroege Ochtendshow op NPO Radio 1. Gaan. Barry Hever, die appt mij via de NPO Radio 1 app. We hebben het dus over misleidende producten. Producten, bijvoorbeeld als er op staat vanillevla, terwijl er eigenlijk geen vanille in zit. Dus het zou eigenlijk vla met vanille smaak moeten heten. Barry Hever, die heeft iets wat hij nog veel erger vindt. Dat hij bij thuiskomst ontdekt dat je gekochte pakje koffiemelk over datum blijkt te zijn. Dat is hem regelmatig overkomen, blijkbaar. Er komen ook veel reacties binnen via social media. Netty is van mening dat we de verpakkingen niet te serieus moeten nemen. In koninginnensoep zit ook geen koningin, grapt ze. Pascal heeft zelf ervaring met de misleidingen. Oh, wacht, je denkt dat er nog melk in die fles zit? Laat me niet lachen. Ik werk al meer dan 20 jaar in de levensmiddelenindustrie... en de gouden regel is, wat de consument niet weet, is wat de consument niet deert... Hé, maar Pascal, je gaat me toch niet vertellen dat de melk die ik koop, dat geen melk is? Dat geloof ik niet. Maar als iemand daar meer over weet, dan wil ik daar graag over gebeld worden. Op 0800-1121. Melk is toch gewoon melk? Nou ja. Jolanda die maakt er ook een grapje van. Ze zegt, ik eet nu ook nooit meer gestampte muisjes of tijgernootjes. Zitten geen muizen en tijgers in, hoorde ik laatst. Connie vindt de uitspraak terecht of wat betreft die vla. Terecht, zegt ze. Het is de vla van vroeger niet meer. Nu is hij waterig en smaakloos. Zo schrijft ze. Ton uit Rotterdam. Goedemorgen, Ton. Hey, Ton. Nou, ik ben... jaren geleden ben ik meer slijt. Door mijn werk. Ik kon mij eerst uit, met mijn 62e ben ik met pensioen gegaan. Mm-hmm. En ik kwam afgelopen, dan zet ik 65, wat nu in de gaten. Geen kleine lettertjes gelezen. Dan heb ik de helft van mijn pensioen op dat vergeten in die 3 jaar. Snap je wat ik bedoel? Dus ik raad de mensen aan, als ze eerder met pensioen willen, dat ze de lettertjes goed lezen, dat dan vreet je de helft van de pensioen op. Dat is ook een verschrikkelijk misleidend product geworden eigenlijk. Zat ik wat bedoel, maar ik word vergeten. Ik denk, nou ja, ik had er 62 als flipper. Ik had 48 jaar gewerkt van mijn 14 jaar op. Ja. Koningboer geweest. Haven en buiten alles. Ja. En ik denk, nou 62, ik had het gezien. Dus ik ging eruit. En toen ben ik 65. Ik denk, nou we blijven pensioen nou. Ja. Nou, er waren 100 euro's. Heb ik minder gehad. Ja, heb ik daarheen gebeld. Ze zegt, ja meneer, maar u hebt al 3 jaar pensioen op dat gemaakt. Nou ja, wegpensioen. Althans, een grote deel. Ja. Dus mensen, als je met pensioen gaat, je gaat weer eruit. Lees eerst goed de 35. Heel erg belangrijk. Als ik dat had geweten, dat ik gewoon tot mijn 65 zou blijven werken. Ja, dan had je nog dat extra centje gehad. Ja, dan had ik steeds gewoon 600 euro per maand. Ja. Ik snap het. Ik heb wel aardig pensioen. Ja, Tom. Maar wel, het is wel heel grappig. Ik had er niet meteen aan gedacht. Maar inderdaad, het pensioen. Ook een misleidend product. Dankjewel voor deze. Henk in de app. Goedemorgen, Morad. Gelukkig zijn er waakhonden in Nederland. Zoals de reclamecodecommissie en ook de warewet. Er zal soms wat doorsijpelen, ook een tijdje. En wat ik echt misleidend ooit vond of het toeval was, weet ik niet. Maar vers producten in de bonus. In een of andere grote brei met zo'n stok erin. Of één paprika's echt vol met zaadlijsten. Kortom, mindere kwaliteit. Dat is pas misleidend, omdat je uitging van eerdere, betere kwaliteit. Met vriendelijke groet van Henk. Je luistert naar Gaan en ik heb Shola Emma voor je met You Might Need Somebody. Need somebody. Misleidende producten. Optimaal vanillevla mag zich dus eigenlijk niet zo noemen, want er zit geen vanille in. Voor iedereen die al die tijd heeft gedacht dat er echt vanille in zat, Helaas, je at vla met vanille smaak. Laurens. Goedemorgen. Goedemorgen, Laurens. Misleidende producten, vertel. Ja, je had het net over die eieren hè, van de Lidl. Ja, wat is daarmee? Nou, ik heb jarenlang eieren geladen in Italië. En dan die gingen dan naar Nederland toe. Die waren dan bestemd voor de Lidl en de Aldi, geloof ik. En die eieren die wij laden ze, er stonden ze al drie, ja, dus zeker drie weken stonden ze bij die eierenboer opgestapeld. Dan gingen ze bij onze auto in. Dan werden ze naar Nederland gebracht. En daar naar de verpakkingsindustrie bij iemand. En die verpakte die eieren dan weer voor de Lidl of voor de Aldi. Nou, en dan lag het ook weer een week of twee, weet je wel. En dan ging het pas naar de winkels toe. Dus allemaal zijn die eieren, als ze dan bij de Lidl liggen, dan vaak, dan zijn ze een week of vijf, zes oud. Ja, wauw. Oké, dus die hele term vers geraapte eieren, klopt misschien. Ze zijn inderdaad geraapt toen ze vers waren. Maar op het moment dat ze in de winkel liggen, zijn we al langer dan een maand bezig. Ja, precies. En nou, en hetzelfde met bijvoorbeeld zoals nou, ik ben al onderweg, ik zit nu hier bij München, weer naar Italië toe. Ja. Nou heb ik de wagen vol met ham. Verse hammen. Nee. Oh, wacht even, die benen of voorverpakt of? Nee, gewoon vers van de slachterij. Ham. Oh, blokken. Blokkenham. Ja. Gewoon, okay. Ja. En die breng ik nou naar Italië toe. En dan, die worden daar gerookt of zo. En dan gaan ze weer terug naar Europa, tenminste ergens naartoe. En dan wordt het verkocht als parmaham. Dus dan komt het dan denk je dat je een stukje parmaham eet. Maar het komt gewoon van ons vandaan. Ik vind het zo'n raar verhaal dit. Dus jij brengt de ham eerst helemaal naar Italië. Daar wordt het gerookt. Ja. Dan denk ik van, die transportkosten en zo. Blijkbaar is dat allemaal veel goedkoper dan dat je de ham in Nederland rookt en in Nederland weer verkoopt. Precies. Ja. Dus je wordt gewoon overal mee besodemieterd van hier naar Tokio. Ja, en jij vertelt het ons even, ook nog. Maar dankjewel, want ik vind wel dat we dit moeten weten. Hetzelfde als jullie eten, als je in Italië vakantie bent en je zit een visje te eten. Nou, je denkt dat visje uit de zee komt, bijvoorbeeld. Nou, ik heb ook jarenlang vis tegen gereden en dan, dat kwam ook in Nederland vanuit Urk. We gingen daar naartoe. En dan naar de restaurants en dan gewoon voor de consumptie voor de mensen, naar de groothandels, weet je wel. Ja. Zulke dingen meer. Nou, sterker nog, er waren sommige vissen die kwamen uit China. Omdat ze in Nederland weer met die quotum zitten, met die visvangst. Hoe langer ik met je praat, Laurens, hoe minder ik zin heb om morgen boodschappen te doen. Maar dat meen ik echt. Dus als de vis ook al helemaal vanuit China komt, dus dat wordt dan diep ingevroren. Ja. En dan wordt het hier weer ontdooid. En dan wordt het hier verkocht weet ik veel wat voor gezonde witte vis. Vanuit China komen dus vers in containers. Ze komen het aan in Rotterdam. Daar gaan het in containers naar Urk. Daar worden dan sommige vissoorten dan, hè? Niet alle vis natuurlijk, maar sommige. En dan worden het daar filetjes gemaakt. Dan worden ze diep ingevroren. En dan gaan ze de auto's in, de trailers in. En dan gaan ze naar Italië, Spanje. Ja, en je brengt het naar Urk. Wat doen die Urker vissers dan? Ja, een beetje garnalenpellen denk ik, weet ook niet. Wauw, Laurens, dankjewel. Nou, sterker, dat wordt nog gedaan in, nou niet meer. Maar dat werd eerst in Marokko gedaan, hè, die garnalen vanuit Nederland. Ja, dat weet ik. Die werden gepeld in Marokko en die gingen dan weer terug. Ja, dus. Ongelooflijk hè, hoe dat werkt. Gewoon daar pellen en dan weer terughalen, hier verkopen, ja. Nou ja. Die EU, het is allemaal, ze moeten er allemaal aan verdienen. Hè? Zo is het. Maar... Nou, dankjewel voor het delen van je verhaal, Laurens. En werk ze nog, hè? Want je rijdt dus in Duitsland. Ja. Ja. Ik zit nou bij München onderweg naar Italië. Oké, doe voorzichtig, Laurens. Yo, goeie uitzending. Dank je. Mirjam, goedemorgen. Goedemorgen. Ik vind het altijd handig om voor alle zekerheid diepvriesgroenten te hebben. Dus ik had bij de Albert Heijn had ik groenten gekocht in de diepvries. En dat had ik eruit gehaald omdat ik geen vers meer had. En door omstandigheden kwam het er toch niet van om die avond dat te gebruiken. Dus in de koelkast gelegd. En toen was het de volgende ochtend, is het dan natuurlijk gewoon ontdooid. Toen dacht ik, laat ik nou toch nog eens kijken hoeveel er nou precies in zit. Het zat er zo'n 3 ons minder in. Dus vriezen het in, laat ik het zo zeggen. Dus op het moment dat ze het... Ze spuiten het nat voor ze het invriezen. Juist. Dus je hebt het gewicht van het water mee. Juist. En als je het dan ontdooit, dan vloeit dat water weg... en dan blijkt er veel minder op het bordje te liggen. En achteraf denk je, ja, had ik moeten weten. Welke dus diepvriesgroenten... Maar is dat bij alle diepvriesgroenten zo? Of is dit bij een bepaald merk? Nou ja, ik heb nooit veel diepvriesgroenten... Dus ik heb het nu... Het is ook de enige keer dat ik het getest heb. Mm-hmm. Ik zeg al, deze kan er bij Albert Heijn vandaan. Ik koop nu ook geen diepvriesgroenten meer. Dan denk ik van nou, dan zorg ik wel dat ik gewoon een potje met groenten heb dan eventueel. Ja. Als ik, of je loopt lekker een rondje over de markt, dan weet je ook dat je wat goed zet. Ja, nee, natuurlijk. Maar als je denkt van nou, ik kan nu niet makkelijk de deur uit, vind ik het gewoon dan altijd handig om wel iets achter de hand te hebben. Begrijp ik. En dat was dan dus die vriesgrond. Maar nu heb ik het idee van, nou, dan zorg ik wel dat het achter een potje, achter glas blijft. Inderdaad, ook goed om te weten dus. Water wordt mee ingevroren voor dat gewicht. Mirjam, dank je wel voor deze. Prima. Ingrid, goedemorgen. Goedemorgen. Dit is misschien wel het vreemdste verhaal van deze ochtend. Ja, als je bij die supermarkt komt en je gaat krabsalade kopen, dan... moet je niet rekenen op krabsalade, maar dat tonijn in zit. Ja. Dus en terwijl de smaak van tonijn is toch heel erg anders dan krab? Nou ja, het smaakt heel veel op elkaar. Maar wat ze doen is, ze gebruiken een ander sausje. En die sausje die ze gebruiken, dan kan je niet die onderscheid maken tussen tonijn en krab. Ja, oké, dus dat sausje zorgt ervoor dat het... maar ik vind sowieso niet, je kan geen krabsalade kopen... en dan dat het dan tonijn is met krabsaus, bijvoorbeeld. Ja. Ja, zoiets. Ja. Maar dat is ook nog weer zoiets wat ik ook zo misleidend vind. Je hoort allemaal die reclames op radio en televisie over... kom een brul halen en dat kost je niks. Of een brul halen en 1 gratis. Klopt. En weet ik veel. Ja, of en de glazen ook, gratis. Of... En ook met die gehoortoestellen. Maar als je daar komt, dan is je oogmeting... zeg, nou, ik ben hartstikke steenblind, ik zie helemaal geen meter meer. Maar als je daar komt, dan gaan ze je ogen opmeten. Als je ogen weer onder een zekere nulmeting is... dan kan je gewone glazen gebruiken. Maar het gaat er ook om het raamwerk van het bril. Dan krijg je een raamwerk die kost €10 die niemand wil dragen. Betekent dat je dan voor een ander raamwerk gaat kiezen. En die wordt dan niet gratis geleverd. Dat betekent dat je zorgkosten alleen... want dat wordt alleen maar opgevoed bij die ziekenfondsverzekering... En dat betekent dat die ziekenfonds gaan dat vergoeden. En daarom loopt die ziekenfondskosten ook omhoog. Ik begrijp het. Maar niemand wil met een oerlelijke bril lopen. Nee. Dus je kiest dan voor zo'n wat duurder raamwerk, zoals je dat dan noemt. Ja. Oké, wat erg. Nog zo'n product. Ingrid, dank je wel. En dat is ook met die gehoortoestellen zo. Dat werkt dus op dezelfde manier. Ja. Oké, goed om te weten. Dankjewel, Ingrid. Herman, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Hetzelfde geldt voor fruitjoghurt. Ja, dat verdient de naam fruitjoghurt ook niet. Want ja, er zit iets van 1% fruit in. Dus ja, en daardoor mag het fruitjoghurt zijn. Ja, het maar, is gewoon een pure bedrog. Herman, bij fruitjoghurt heb ik nog wel eens het gevoel dat ik stukjes fruit naar binnen werk. Ja, en dat is heel wat anders wat erin zit. Dat is geen fruit te maken. Die stukjes die er dan in zitten. Ja, ik weet dat bijvoorbeeld in Suderans dat het fruitsap wat erin zit, dat witte kool is bijvoorbeeld. Daarna. Oké. Okay. Maar de indruk wordt gewekt dat het vruchtvlees is van een sinaasappel. Maar het is witte kool. Ja. Goed om te weten. Herman, dankjewel voor deze heads-up. Oké. Yo, je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow. De prins of prinses op het witte paard ontmoeten via Tinder of een datingwebsite is al lang geen unicum meer. Steeds meer mensen vinden hun partner op internet of via een app. Heb jij hier ervaring mee? Of vielen jouw internetdates juist altijd tegen? We zijn op zoek naar jouw verhaal. 0800-1121. Dus 0800-1121 als jij jouw online datingverhaal met ons wil delen. Zowel succesverhalen als verhalen die uiteindelijk op niks uitliepen. Alles kan. 0800-1121. Wij gaan. Praten we hierbij over het belangrijkste nieuws. De 39-jarige Aurélie V. uit Apeldoorn staat vandaag voor de rechter. Ze zou op 2 oktober 2013 haar beide kinderen hebben gedood. Ze kreeg daar van de rechtbank 9 jaar cel en TBS voor. Zowel het OM als verdachten zijn in beroep gegaan. Volgens de verdediging van Vee heeft ze gehandeld onder invloed van antidepressiva. En daar is in de afgelopen tijd zeer uitgebreid onderzoek naar gedaan. En dat zal in de rechtbank besproken worden. Het Europese politiecongres begint vandaag. Dit is een internationale bijeenkomst voor politie en beleidsmakers van veiligheidsautoriteiten in industrieën in Europa. De editie van dit jaar zal zich richten op migratie, integratie en beveiliging. De man die een dreigmail aan de provincie Flevoland gestuurd heeft, staat vandaag voor de rechter. Hij stuurde op 19 november een mail aan de provincie en het college waarin hij dreigde een bloedbad aan te richten onder boswachters en ambtenaren. De reden van zijn dreigementen is de situatie in de Oostervaardersplassen. En tot slot, in Den Haag vindt de komende dagen de Planetary Security Initiative plaats. De PSI besteedt aandacht aan de risico's die klimaatverandering met zich meebrengen op conflicten. Zo wordt er onder andere aandacht besteed aan militaire antwoorden op klimaatverandering en de dreiging die kleine eilandstaten ondergaan als gevolg van de klimaatopwarming. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow. Heb jij wel eens gedate online of heb jij wel eens naar een partner gezocht online? Dan ben ik benieuwd, is dat een succesverhaal of raad je het af? 0800-1121. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel. Love your imperfections, every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know the way that Gucci look on you, amazing. But nothing can compare. The thunder, ain't nobody else that I be under. Beautiful, beautiful life right now. Beautiful, beautiful night right now. No, no, no. Hey, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel. Love your imperfections, every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know. Yeah, baby, you are. Hey, hey, baby. Beautiful, to let you know. Swear to God you're beautiful. Yeah. Beautiful. Een Tinder-date van een Belgische man in Colombia is uitgelopen op een heuse nachtmerrie. Hij sprak af met een onschuldig oogend Colombiaans meisje, maar werd op brute wijze ontvoerd en dagenlang gechanteerd. Op social media schreven veel mensen dat het zijn eigen schuld is, want tja, dan moet je maar niet online daten. Maar waarom zou je überhaupt online daten? Deze singlecoach zegt dat er genoeg redenen voor zijn. Dat is een vraag die ik heel vaak hoor. Waarom zou ik nou online daten als singlescoach bij Parship? Nou, dat is vrij simpel. Dat heeft ontzettend veel voordelen. Vooral als je een drukke baan hebt en geen tijd hebt om in de kroeg te zijn. Of je hebt kinderen. Of je kan geen lid worden van een sportvereniging in het weekend. Zodat je niet zoveel mensen tegenkomt. Is het handig om te gaan daten. Online gaan daten. Want dan weet je ook zeker dat iedereen op zoek is. En ook in de kroeg weet je natuurlijk niet. Dan kan je wel op iemand afstappen. Maar dan weet je natuurlijk niet of iemand ook inderdaad bezet is, ja of nee. Verder is online daten natuurlijk anoniem. En is het een perfecte aanvulling op je sociale leven. Maar het gaat ook vaak gigantisch mis. In het SBS-programma Oplichters op internet werd daar vorig jaar aandacht aan besteed. Linda werd opgelicht via een datingsite toen ze verliefd werd op een wel hele leuke Engelsman. Hij vertelde dat hij in de mijnen werkte. In Zuid-Afrika. In Kaapstad, ja. En dat hij één droom had. En dat is een eigen mijn kopen. En om samen ooit rijk en gelukkig te kunnen zijn, moet er regelmatig financieel even worden bijgesprongen door Linda. Hoe zorgde hij dat jij hem zo geloofde? Het is een soort betovering. Als jij hierin zit, ja, is het net of je betoverd bent. En net als Linda vraagtekens begint te plaatsen, gebeurt er iets ergs. Gabriel krijgt aan de telefoon een hartinfarct. Toen is hij bij me gebleven tot dat de ambulance kwam. Dus ik hoorde ook echt een ambulance. Hoorde je sirenes ook? Ja. Ja, joh. Ja. En toen hoorde ik deuren dichtslaan. En toen zei hij, de broeders zijn er, ik ga de telefoon afsluiten. Hoeveel geld ben je uiteindelijk kwijtgeraakt aan deze Gabriel? 45.000 euro. Dat is heel veel, hè? Mm. Wat is dat met je gedaan? Had je dat liggen? Ik heb een lening genomen en ik had wat liggen. Daten via internet kan dus leuk zijn, maar ook heel erg vervelend aflopen, zoals je net hoorde. We zijn benieuwd naar jouw ervaringen. Heb jij de liefde van je leven ontmoet via Tinder? Of ben jij opgelicht via Lexa? Laat het weten op 0800-1121. 0800-1121 of app me, en dat kan via de NPO Radio 1 app. Richard. Goedemorgen, Morad. Goedemorgen. Ja, het was niet via Tinder, was via een andere dating ding. Ik weet niet meer welke, want het is alweer een paar jaar geleden. Ja, is het lang geleden, ja, dat je erop zat? Ja, ik denk ja, 3-4 geleden. Ik begin er ook niet meer aan, dus... Maar dan ga je een beetje liggen appen en met die mensen. Dus zo'n berichtje sturen, hè, dan moet je elke keer voor betalen. En dan moet je elke keer moet je weer berichten inkopen. En dan zit je allemaal dingen te vertellen en zij praten ook weer terug en alles, maar dat blijkt dus gewoon een nep account te zijn. Er zijn gewoon mensen die betaald worden om dingen te vertellen. Om je allemaal een lijntje te houden. Maar zijn dat vaak niet hele... Het zijn dan vaak de erotische berichten, toch, waar je voor betaalt? Ja, nou ja, ik was gewoon normaal met haar praat, hè. En na 2 weken begon ze één keer over seks en alles. En dan ben ik helemaal niet meer bezig, ik wil gewoon een relatie in. Ja. En ik doe geen seks. Dat weet ik niet, dat kan ik wel ergens anders doen dan dat moet. Ja. Maar, en toen leerde ik iemand kennen, en ze kennen ze van mij, en die heeft het werk ook gedaan. Ze zegt, nou, je krijgt gewoon 10 profielen voor je, en dan moet je elke mensen mee bedonken, zeg maar. Ja, zo werkt dat schijnbaar. Oké, blijkbaar kunnen ze dus dat soort gesprekken ook beginnen op een hele normale manier. Dus ze praten dan ook over koetjes en kalfjes. Wat betaal je dan voor die berichten, om die berichten te kunnen sturen? Je betaalt 18 cent per bericht. En je kunt ze inkopen vanaf 22 euro en 40 euro en ga zo maar door. Ja, dus blijkbaar, dan werkt het zo, hoe meer je inkoopt, hoe meer extra berichten je krijgt voor niks. Ja. Ja, precies, dat dacht ik al. Ze proberen je gewoon aan het lijntje te houden, hè, gewoon lekker betalen. Erg. Kwam er niet het moment dat je dacht, Laten we even buiten deze site om met elkaar praten. Of laten we afspreken. Lekker wijntje doen op het terras. Ja, heb ik gedaan. En krijg ik elke keer, ja, ik bel jou van een week terug met dat nummer. En dan krijg je weer een appje van, ja, ik kan helaas niet. Kunnen we een andere afspraak maken? En zo is het een paar keer gebeurd. En laatst ook mijn broer, die is ook al op een of andere site. En ik zeg, hou nou maar op, want het kost geld. Nou, die was dus al die van €600 kwijt. Ja, ik heb hem gewaarschuwd, maar ja, hij gaat gewoon door. En het mooiste is, hij zit met haar te whatsappen. En toen ging ik reageren. En toen zegt ze, ik ken helemaal geen, ja, mijn broer heet haar René. Ja, die ken ik helemaal niet. Waar komt hij vandaan? Ja, Amsterdam. Oh, ik zeg, nou, hij zegt dat hij met jou een app is. Ja, ik ken hem helemaal niet. Ik zeg, nou ja, toen... Toen was het doorgestoken kaart, hè? Ja, dan begrijp je dat het van die actrices zijn. Die dan, ja, of acteurs, je weet het niet, hè? Je weet niet wie daar achter dat toetsenbord zit. Ja, nou, ik heb een kennis uit een bos, want ik kom zelf uit Hees. Ja. En die zei ook van, ja, ik heb dat een paar jaar gedaan. En ze verdienen er ongeveer 15 cent per berichtje. Krijgen die mensen ervoor. Wat dus een oplichting. Wat, ik vind het echt een verschrikkelijke oplichting. En je hoorde net ook die mevrouw die vertelde over wat zij dan deed met een Zuid-Afrikaan. Ja, ook helemaal erg, maar €45.000 kwijt, hè? Ja, nou, ik heb het ook een paar jaar geleden. En, ja, het gaat niet ineens natuurlijk, het gaat elke keer een klein beetje betalen. Ja. Maar ik was ook €3.000 lichter. En daar hebben ze dan wel 2 jaar over gedaan. Ik heb 2 jaar lang met die vrouw... lopen babbelen. Sterker nog, je was ook misschien een beetje verliefd zelfs. Ja, dan word je op de duur, maar ja. niet in het begin natuurlijk. Nee, maar dat is het gevaar, want je bent dan eenmaal verliefd en dan weet je echt niet meer wat je doet. Liefde maakt echt blind namelijk. Ja, ja. En ze kwam uit, hebben we gezegd bij, hoe heet het dan nou? Ja, in ieder geval bij Indonesië of zo ergens vandaan. Oh, ook nog. Ja, ze liet toch foto's zien en dat was best wel leuk vrouw. Ja. Maar ja, op een gegeven moment bleek allemaal nep te zijn hoor. Ik denk, nou weet je wat, ik word niet meer, ik reageer niet meer. Nee, voor datzelfde geld ga je lekker zelf naar Indonesië en dan kies je er een uit op straat. Ja, ik durf niet te vliegen, dus dat gaat niet door. Maar dat zei ik al tegen. Ja. Lullig. Nee, dan ga ik niet met de vrachtwagen hebben, gaan we op en neer. Dat snap ik, Richard. Je rijdt ook op dit moment, begrijp ik. Werk ze. Dankjewel voor het bellen. Ja, ja, is goed. Dankjewel. Fijne programma, jongen. Dank je. Doeg, Ries. Doei. Omar, goedemorgen. Hoi, goedemorgen, man. Ja, oké. Okay. Jij hebt geen ervaring, hè, met internet daten? Ja, een beetje. Alleen, het was op niks uitgelopen, gelukkig. Maar achteraf was meer een beetje voor de lol. Vertel, alleen, was dat via Facebook? Was dat via een dating site? Tinder. Oh, Tinder, ja. Ja, Tinder. En ja, best grappig. Mijn vrienden, ja, ik ben juist iemand die het liefst mensen ontmaskert, zeg maar. Of mensen test, bij wijze van. Dus we gaan een proef doen. We hebben gewoon zelf een profiel aangemaakt. En zij onze eigen vrienden een beetje voor de gek gaan houden. Om te kijken hoe zij daarop reageren. Dus we hebben een profiel aangemaakt. En dat doen we gewoon puur om die jongens waarschuwen, zeg maar. En nadat we dat hadden gedaan, ja, je merkt gewoon, ook door de media en zo, mensen zijn gewoon, vooral jongens, zijn heel erg over seks tegenwoordig. Dat is gewoon, ik vind dat gewoon een feitelijk iets. Ja. En binnen een uurtje of zo, hadden we al een paar afspraken staan, zeg maar. Binnen een uurtje. Ja, en jij dan vermomd als vrouw dan, zeg maar, hè, op internet, ja, via precies. Tinder. En, ja, en dan ja. Je vrienden, die dan echt binnen een paar uur wilden ze... Er overheen. Ja, bijvoorbeeld één jongen. Die zat bij ons op school, zeg maar. En die kwam gewoon letterlijk. Die ging naar het andere gebouw toe. Waar we zogenaamd zouden afspreken om naar dat meisje toe te gaan. En haar daar op te wachten, bijvoorbeeld. Ik bedoel, zelfs in jouw echt dicht omgeving trappen ze er zo snel in. En ik merk, dat komt gewoon. Vooral de media promoten dat heel erg. Op de radio hoor ik ook elke reclame voorbij komen van Alexa. Ja. En noem het maar op. Of en, die van, ben jij getrouwd? Ik ook. Ja, bel me nu op. Ja, ja. Precies. Ja. Dat soort dingen. En het wordt echt, mensen, vooral jongen. Ik heb het echt vooral met jongen te doen. Want die worden gewoon helemaal overspoeld met dat soort dingen. Maar ook gewoon op social media, weet je. Ja, maar we hebben een weg ook vrij, jongens van de weg vrij. Jongens van een bepaalde leeftijd, weet je wel, waarbij de hormonen zeg maar door het lijf gieren. En echt op elk moment van de dag los kunnen gaan. Vooral die kunnen ja, snel het slachtoffer worden. Ja, maar, ja, precies. En dat is super gevaarlijk. Want ik vind dat, wat ik ook gevaarlijk vind, gelijk dat van meisjes bijvoorbeeld. Met name met, als je het over pedofielen hebt en verkrachten. Ja. Ik bedoel, met alle respect, ze zitten wel bijvoorbeeld te zeggen wanneer er zo'n zaak voorbij komt. Van ja, verschrikkelijke mensen, noem het maar op. Maar ik wil dat ze ook een weg hebben vrijgemaakt voor die mensen. Ik bedoel, ze geven die mensen juist, vind ik, een kans om dat soort dingen te plegen. Bijvoorbeeld een verkrachting of wat dan ook, heel grof gezegd. Is zo. En ik merk, ja, en ik vind zelf dat de overheid daar ook echt wat tegen moet doen. En ook tegen dit soort platforms. Want ja, de intentie is het belangrijkste, vind ik. Kijk, is jouw intentie om echt iemand te leren kennen? Kijk, dan kan je wel in zo'n valk terechtkomen. Ah, dan moet je wel een beetje naïef zijn natuurlijk. Maar nou, je kan ook wel echt stuiten op een snapkeg. Snap je? En dan heb je wel gewoon raak en dan krijg je wel gewoon wat je wil. Dus dat kan natuurlijk ook. Ja, maar hoe vaak, eerlijk gezegd, vraag jij het nou. Hoe vaak heb jij ooit iemand horen zeggen, ik heb hier echt iemand leren kennen, ik ben heel gelukkig met die persoon. Ik heb in mijn omgeving tenminste nog nooit een succesverhaal. Nog nooit. Nou, het is goed dat je dat zegt, Omar. Want ik heb nog een beller. Ik ga jou even bedanken. Dankjewel voor de waarschuwing, want dat is eigenlijk vooral wat je deed. Dankjewel, ja. Omar. Jurgen, goedemorgen. Jij hebt een succesverhaal. Ja, dat klopt. Ja, ik ben mijn huidige vrouw op het internet tegengekomen. Leuk, want het lijkt nu alsof we dus alleen maar negatieve verhalen aan het verzamelen zijn over online daten. Ja, dat vind ik een beetje overtrokken. Dat zoek je ook zelf een beetje uit. Je ziet de fake profielen wel voorbij komen. Tenminste op diverse sites. En ja, ik weet niet, ik kon er wel een beetje doorheen prikken. Vertel hoe dat bij jou is gegaan. Nou ja, goed. Mijn eerste huwelijk, die strandde. En dan sta je zeg maar zomaar weer op straat. En dan ga je zoeken. En het medium dat toen was, dat was... Ja, natuurlijk de relatieplaneet en daar had je nog meer, Alexa inderdaad. Die zijn er nog steeds wel hoor. Maar daar ga je gewoon kijken van, wat zit er inderdaad voor vlees in de kuip? En dan, dan komt er van alles, komt er wat uit. En uiteindelijk ben ik op iemand die ik herkende vanuit de McDonald's. Van zo, ja, dat meisje, dat werkte bij McDonald's. Ja, je had zeg maar je Big Macs bij de besteld de laatste paar weken. Ja, grappig. Ja, met mijn ex-vrouw zat ik altijd bij de McDonald's. En toen heeft zij me wel eens bediend. Ja. Sterker nog, kwam ik haar op internet tegen. Dit is zo'n apart verhaal, maar wel leuk. Ja, vertel verder. Ja. En van daaruit heb ik haar mee geconfronteerd. Goh, ik ken je van de McDonald's. En zo gaat zo'n verhaal gaat draaien. Ja. En dan heb je overeenkomsten. En je hebt allebei een kindje. En hoe gaat dat dan? En ja, je hebt raakvlakken. En niet alleen vanwege de McDonald's, zeg maar. Nee, begrijp ik. Maar vonden jullie ook hetzelfde menu lekker of zo? Of is dat te veel toeval? Nou, nee, maar je kunt wel over dingen meepraten. Zo van, wat slecht was of wat goed was. En de gebruikelijke dingen. Ja, schatje, dus, laat me aan je likken als een sundae-ijsje. Kom hier. Of schat, doe mij wat frietsaus vannacht als je thuis komt. Ja. Zo heb ik het er nog niet over gekregen. Maar er zat wel andere manier van om duidelijk te zijn. Maar jullie zijn nog steeds samen, dat wel? Nee, we zijn 7 jaar bij elkaar en daarvan 6 jaar getrouwd. Dus, en zijn er ook wat McBaby's uitgekomen? Ja, er is één drukke McBaby uitgekomen. Ja. En die is inmiddels hoe oud? Die is 4,5. Geweldig dit. Die sites hè, waar jij op zat, moest je daarvoor betalen? Ja, dat was zo'n full membership, zoals het heet. Daar heb je dus geen gedoe met sms'en. Of in ieder geval dat je per bericht moet betalen. Ja. En dit was gewoon, het is wel geld. Maar uiteindelijk, ik heb er ook wel meerdere dates aan overgehouden. En uiteindelijk mijn vrouw. Maar het is wel prijzig, inderdaad. Ja. Ja, maar het is wel echt een fantastisch succesverhaal. Dus ik wil je daar echt voor bedanken, ja, Jurgen. Heel fijn, heel positief dit. Dankjewel. Graag gedaan. Yes. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Er komen ook wat reacties binnen via social media. Tom vindt dat de man die gechanteerd werd via Tinder beter had moeten opletten. Hij zegt, je moet super alert zijn bij online daten. Dat weet iedereen. Als Belg moet je het eigenlijk gewoon niet doen in een onbekend land. Want dan vraag je uiteindelijk gewoon op problemen. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow. We gaan het zo meteen onder andere hebben over Uber. NPO Radio 1.